السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بك جلسي نونجلين دي نيو بندو تايبي مينجي أجيكي أخرين جيتخ برام سبحانه وتعالى فرطة ليدي وار وير كار كي وخي برام خم خم بمك بني وح العلامة محمد بن صالح العثيمين yalna ko sunu borom subhanahu wa ta'ala yaram ci bim waxe ne xarañ gi tax yalla subhanahu wa ta'ala faratal ni di koor ci xet wi mune borom bi subhanahu wa ta'ala leral nako ci bam waxe ni ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Borom bi subhanahu wa ta'ala bim waxe ne ey yen ñi gëm yalla li di koor day faratal nañ ko ci yen, faratal nañ koor ci yen comme niñ ko faratale woon ci ñi leen fi jiit woon. Mu dal ci teg ne la'allakum tattaqun, la'alla li muy tekki mooy yillaal, maanaam li tax mu faratal li moy yelle ji ngir ngeen man se jele li di ragal yalla subhanahu wa ta'ala. Manam koor mo lay dimbali ci nga mën ko ragal mom borom bi subhanahu wa ta'ala, te ragal ko moy def ak kiray ci digeenté ak mbugolam ci di sam ndigal yi di ko wattu waye di moytu ak sori tere yi. Te loole koor def si dimbali jaam bi, daf koy entraîner si loole ci def liñ ko digal ak bàyyi liñ ko tere moom jaam bi. Bu ko defee koor googu ci loole la koy entraîner, di ko si entraîner ba jaam bi miin loole, ba sax bu demoon ba koor gi jeex mun a wëy ci ragal yàlla googee. Mu xam ne buur ak boroom ba mu doon jaamu si weeru koor di bàyyi yamuy bàyyi ngir moom, di jaamu yàlla di góorgóorlu si jaamu yi, buur boobee mooy des di nekk buur. Mu koy wattu si mboolem ay ndigalam, di sam mboolem ay ndigalam moom borom bi subhanahu wa ta'ala, waaye di sori di bàyyi mboolem ay tereem moom jaam bi. Kon objectif ak but bu mag boobee moom la yàlla subhanahu wa ta'ala leeral ne jaam bi loola tax yàlla subhanahu wa ta'ala farataal si moom lii di koor. Wallahu ta'ala aalam, sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.